pełną wiedzę, ponieważ Kamiński i Wąsik na pewno mu donosili, jaki jest stan tej sprawy. On po prostu na to przyzwalał. W mojej opinii Kaczyński przyzwalał na aferę w NCBR-ze, na aferę Funduszu Sprawiedliwości i na aferę wizową. I to wszystko zostanie wyjaśnione. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jesteśmy tego z posłem Jońskim gwarantami, że w zakresie naszej odpowiedzialności wykonamy swoją robotę. Bardzo dziękuję Państwa i moim gościem był poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Bardzo dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 marca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent zdecyduje w sprawie pigułki dzień po, ma czas do dziś. Rosjanie zaatakowali obiekty energetyczne w Ukrainie, użyli rakiet i dronów. Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, uczestniczą w nim tysiące osób. Prezydent Andrzej Duda ma podjąć dziś decyzję w sprawie nowelizacji prawa farmaceutycznego dotyczącej tabletki dzień po. Projekt ustawy zakłada dostępność bez recepty antykoncepcji awaryjnej dla osób powyżej 15 lat. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Przydacz powiedział w Polskim Radiu, że wątpliwości prezydenta budzi kwestia wieku, od którego byłby możliwy zakup pigułki. Ale nie chodzi, jak rozumiem, prezydentowi brak dostępności dla 15-latki w ogóle, tylko to jednak się powinno być może odbywać pod jakąkolwiek kontrolą, a nie tak, że każdy ktoś przychodzi sobie, kupuje w aptece niczym tiktaki. Nie może tak być, że to wszystko się dzieje, tak rozumiem prezydenta, zupełnie poza kontrolą rodziców, lekarzy. Ale jaką decyzję podejmie pan prezydent, to ja dzisiaj nie wiem. Zobaczymy. Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że w razie prezydenckiego weta resort zastosuje plan B, pigułkę dzień po wypisze farmaceuta. Będzie dostępna od maja. Zmiany mają być wprowadzone rozporządzeniem. Rosjanie przeprowadzili w nocy zmasowany atak na ukraińskie obiekty energetyczne, użyli rakiet i dronów. Wybuchy słychać było w kilku obwodach Ukrainy. Rosjanie w nocy wypuścili grupę dronów Szahid. Były też doniesienia o rakietach dalekiego zasięgu. Eksplozje słychać było w centralnych, ale też zachodnich ukraińskich regionach, m.in. w obwodach lwowskim i iwano-frankowskim. Państwowy koncern Ukrenergo przekazał, że uszkodzone zostały m.in. ciepłownie i elektrownie wodne. Ukraińskie Ministerstwo Energetyki poinformowało z kolei, że celem ataków były obiekty w obwodach dniepropietrowskim, czerkaskim i połtawskim. To kolejny w tym miesiącu rosyjski atak na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Atak dokonany tydzień temu oceniany był jako największy tego typu ostrzał. Paweł Buszko, Polskie Radio. Tysiące wiernych uczestniczą w Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pątnicy przechodzą dróżkami przy sanktuarium. Przy każdej ze stacji odgrywane są sceny z Ewangelii. Tradycja odprawiania Misterium w Kalwarii sięga początków XVII wieku. W inscenizacji wydarzeń Wielkiego Tygodnia zaangażowanych jest co roku kilkudziesięciu aktorów amatorów, a pątnicy mają do pokonania 8-kilometrową drogę. Tak człowiek jakoś się buduje bardziej. Potrzebne to jest dla organizmu, dla duszy, dla ciała, dla wszystkiego. Co się przeżywa tutaj, przechodząc tymi dróżkami od stacji do stacji? Przede wszystkim taki spokój, takie wewnętrzne wyciszenie. No taka potrzeba jest przeżyć tą drogę krzyżową, tak jak Pan Jezus przeżył. No jest motywacja. Niektórzy mówią, że tutaj mają więcej siły, żeby podejść jest. Pod górę. Tak, to jest prawda. Nie czuję się tego zmęczenia, zupełnie inaczej. Od dawna pan tu przyjeżdża? A już któryś rok z kolei. Niektórzy sobie nie wyobrażają świąt bez Drogi Krzyżowej tutaj w Kalwarii. Ci, co tutaj przychodzą, to tak mi się wydaje, że po prostu to już zakodowane w swojej pamięci. Kultywują to nadal. Z pątnikami rozmawiał Paweł Pawlica. Papież będzie wieczorem przewodniczył Drodze Krzyżowej, do której napisał rozważania. Wcześniej w Bazylice Watykańskiej odbędzie się nabożeństwo Męki Pańskiej. Liturgia w Bazylice Świętego Piotra pod przewodnictwem papieża rozpocznie się o 17:00. Homilię wygłosi kaznodzieja domu papieskiego Franciszkanin Raniero Cantalamessa. Droga krzyżowa w Koloseum zacznie się o 21:15. Papież zatytułował rozważania Modlitwa z Jezusem na drodze krzyża, ale jeszcze nie opublikowano ich tekstu i nie wiadomo też, kto będzie niósł krzyż między stacjami. Watykańskie media informują, że rozważania będą miały charakter modlitewno-kontemplacyjny i będzie w nich mniej odwołań do bieżących wydarzeń na świecie. W ostatnich 2 latach odniesienia do wojny na Ukrainie podczas drogi krzyżowej w Koloseum wywołały protesty władz w Kijowie, które stwierdziły, że w rozważaniach zrównano ofiarę z agresorem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.

Będzie też o wyższości zajączka nad Mikołajem, przynajmniej tego czekoladowego. Zajrzymy też do miejsca, gdzie cena zależy od pogody. I powiemy o pracujących studentach. Według badań w Polsce jest ich dużo mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Monika Suszek, Sylwia Zadrożna i Marcin Jegiełowicz w tym składzie, a nawet nieco szerszym, będziemy z Państwem do godziny 10. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tent on trust kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one for long. Oh, I haven't got one. Ojej. No dobrze, to co? Chyba czas przedstawić naszych gości. A w naszym studiu dr Małgorzata Starczewska-Krzysztofszek, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Polscy studenci pracują dużo rzadziej niż europejscy. Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego i danych Eurostatu, w 2022 roku połowa osób w wieku od 20 do 24 lat studiowała, z czego 36% studiowało i nie pracowało. Czyli tylko 14% młodych dorosłych łączyło pracę i studia. Dla porównania unijna średnia to 22%. No to mamy dwóch akademików, ale też akademików ekonomistów. Zastanawiam się, co państwo na to, ale też no, państwo są ekonomistami. Ja się zastanawiam, czy jak ktoś studiuje medycynę na przykład, no to Może niech posiedzi przy tych książkach, może niekoniecznie do pracy go wysyłać. 14% dużo, mało? Znaczy, mnie się wydaje, że... Bo zdradzimy państwu taką radiową kuchnię, ale my żeśmy o tym troszkę rozmawiali, ale ja mam wrażenie, że my żeśmy chyba błędnie zinterpretowali te dane, bo tak jak pan je teraz przeczytał, to one trochę znaczą co innego. To nie jest 14% studentów, którzy pracują, tylko 14% ludzi, którzy łączą studia i pracę. A to chyba znaczy troszkę co innego niż nam się wydawało, bo w danych, o których pan mówi, mamy całą grupę młodych dorosłych, bo tak się tych ludzi nazywa, czyli ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy. I teraz mamy informację, połowa z nich studiuje, część pracuje i nie studiuje, część studiuje i pracuje. To chyba nie można powiedzieć, że 14% studentów pracuje, czy łączy studia no, łączy z pracą. Studia być może pracą. Odsetek studentów, którzy pracują, jest większy. No, ale porównując te dane ze średnią unijną, czyli 22% u nas 14%, to jakby pan to czytał? No, po pierwsze, rzeczywiście te dane pokazują, że odsetek osób, które łączą, tak, mówmy ostrożniej, łączą pracę ze studiami, jest mniejszy niż w Unii Europejskiej średnio. Znowuż zastanawialiśmy się przed audycją nad tym, robocza hipoteza jest taka, że być może kluczowa jest tutaj definicja pracy. Co to znaczy, że ktoś pracuje? I oczywiście ktoś może pomyśleć, że jeżeli ja realizuję jakieś zlecenia, pracuję dorywczo i tak dalej, to pracuję, ale dla Urzędu Europejskiego Statystycznego to już może nie być praca. Czyli po pierwsze, być może mamy tutaj kwestię taką o to, że część osób, które wykonują pewne zlecenia za pieniądze, co w rozumieniu potocznym oznacza pracę, one ze statystycznego punktu widzenia nie pracują. I to jest pierwsza hipoteza, która może się tutaj pojawić. No i druga hipoteza, którą żeśmy też tutaj wspólnie próbowali sformułować, jest taka, że być może mamy do czynienia no, z zupełnie innym modelem wchodzenia w dorosłość w Polsce. Takim modelem, który zbliża Polskę do krajów basenu Morza Śródziemnego, a oddala od krajów skandynawskich. Czyli młodzi ludzie znacznie dłużej pozostają, jak to ekonomiści lubią mówić, we wspólnym gospodarstwie domowym ze swoimi rodzicami. Czyli na garnuszku u rodziców. No to też można tak określić. I wtedy presja na podjęcie pracy, usamodzielnienie się, dołączenie tego komponentu praca do komponentu nauki jest mniejsza. I tak faktycznie jest, bo ten raport pokazuje też dane eurostatowe i no jesteśmy południowcami. Jesteśmy obok Chorwatów, obok Greków, Bułgarów, Hiszpanów, a ci, którzy się najszybciej wyprowadzają, to są Finowie, Szwedzi, Duńczycy. Oni szybko wychodzą z domu. Pani profesor, jak to na uniwersytecie wygląda? Faktycznie wszyscy młodzi jeszcze u mamusi? Ja muszę powiedzieć, że te dane mnie zdziwiły i rzeczywiście pewnie trzeba by było jednak pogrzebać w tych danych eurostatowych, bo na podstawie tych danych Eurostatu, czyli Europejskiego GUS-u, była przygotowywana ta analiza, żeby odpowiedzieć na pytanie, co oznacza praca, o czym tu już przed chwilą pan doktor mówił. Jak jest zdefiniowana, czyli jak studenci odpowiadali, czy młodzi ludzie odpowiadali, to pewnie było to zdefiniowane i odnosili się do jakiejś konkretnej definicji pracy. Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście przeliczając, bo też jest informacja, że 50% osób w wieku 20-24 lata to są osoby, które studiują. I z tego 36%, czy punktów procentowych, tak powinniśmy powiedzieć, to są osoby, które nie pracują i studiują, a 14 punktów procentowych to są osoby, które pracują. Łączą teraz to. Odnosząc się do pana pytania, ja muszę powiedzieć właśnie tak jak zaczęłam, że bardzo zdziwiła mnie ta informacja, te dane, dlatego że u mnie na Wydziale, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, na prośbę studentów już chyba 3 lata, może 4 nawet lata temu nasze władze dziekańskie naszego wydziału podjęły decyzję, że większość zajęć będzie zaczynać się później, nie od rana, tylko godzina pierwsza, dla niektórych nawet godzina trzecia i do wieczora. A ta prośba od studentów, którzy pracują, jak się okazuje, właśnie bazowała na tym, że my pracujemy. Pracujemy w części, zapewne studenci pracują na umowy kodeksowe, czyli mają normalną umowę o pracę, może na pół etatu, może na 3/4, może na jeszcze krótszy czas, a spora część studentów pracuje na umowy zlecenia. Ja jak patrzę na też swoich studentów, z którymi mam do czynienia, to na przykład jak zaczynam o 3 godzinie zajęcia, to część studentów, jak zaczynamy, są pierwsze zajęcia, przychodzi do mnie i mówią, że przepraszają, ale będą się chwilę spóźniać, bo jadą z pracy. Więc wydaje mi się, że ta skala jednak pracy i nauki jest relatywnie duża. Chyba jednak nie taka, jak to wynika z tego badania, które tutaj... Może nie wszyscy się przyznają, że łączą te zajęcia. Ja myślę, że zajęcia dla studentów nie stanowi to problemu. Bardziej bym szła w kierunku tym, o którym pan doktor wcześniej mówił, a mianowicie, że ta definicja była taka, że żeśmy się nie mieścili, czy część studentów nie mieściła się z odpowiedzią na tak, tak pracuje, bo na przykład właśnie pracują na umowę zlecenia, a nie mają stałej pracy kodeksowej. Tak, na umowę kodeksową. Jestem ciekawa, co pan doktor za chwilę powie, jak to jest na SGH, ale ja przyznam się, dawno temu już studiowałam, ale to były studia dzienne i wiem, że sporo właśnie moich kolegów, koleżanek pracowało. Być może nie na pierwszym, drugim roku od razu, bo wtedy tych zajęć było więcej, ale na 4., 5. to już bardzo dużo osób przychodziło na zajęcia pod krawatem, że tak powiem, w garniturach i to wiedzieliśmy, to był znak, że wracają z pracy. Znaczy, na SGH jest tak, że taka kultura studencka, ona się zmienia, co prawda, ale jest taka, że dużo ludzi chodzi pod krawatem i steczką, nawet jak nie chodzą do pracy, ale już wyglądają, jakby chodzili. Tak, trening, przygotowują się. Taki trening mają. Natomiast myślę, że to, co pani redaktor powiedziała, jest bardzo ważne. 3., 4., 5. rok, bo pamiętajmy, że na większości kierunków i myślę, że tych, które pani doktor ma okazję uczyć i z którymi ja się stykam, mamy podział na studia licencjackie i magisterskie. Czyli mamy te 3 lata, które się kończą licencjatem i później mamy 2 lata studiów magisterskich. To oczywiście nie dotyczy na przykład medycyny, no ale rozumiem, że o tym nie rozmawiamy. Wydaje mi się, że ciężko łączyć pracę ze studiami medycznymi. Tak. Może na kolejnych latach, znaczy ci ludzie już wtedy mają praktyki i rzeczywiście no, trudno powiedzieć, że oni nie pracują, choć być może formalnie nie pracują, jak ktoś jest w szpitalu jako praktykant. Natomiast na studiach, które są związane z szeroko rozumianymi naukami ekonomicznymi, no to mamy najczęściej ten dwustopniowy system. I teraz właśnie podzielmy tę populację studentów na 2 grupy, bo nie części. I na studiach licencjackich, takie jest moje doświadczenie, szczególnie na 1. roku, większość studentów nie pracuje. To są jeszcze, przepraszam moich studentów, bo oni pewnie nie lubią tego określenia, ale ja już mogę tak powiedzieć, bo już mam bardzo dużo lat z ich perspektywy szczególnie. To są jeszcze dzieci. I to są dzieci, które traktują szkołę główną handlową, bo o nich się wypowiadam, jako przedłużenie liceum. Szczególnie, że to specyfika studiów to SGH jest taka, że jest dużo zajęć, w których trzeba obowiązkowo uczestniczyć, bo tam lektoraty, ćwiczenia i tak dalej. Dla nich, myślę, granica się zaciera pomiędzy ukończoną szkołą średnią i studiami rozpoczętymi. I pewnie trudno im sobie wyobrazić, że można chodzić do pracy, no bo jak, no właśnie, jak się można spóźnić na zajęcia, jeżeli no, prowadzący krzywo na to patrzy. Zupełnie inaczej wygląda ta sytuacja. Ja nie powiedziałam, że patrzę krzywo, absolutnie nie. Ja mówię wyłącznie o SGH. U nas wszyscy krzywo na to patrzą. Ja nie wypowiadam się o innych uczelniach, bo po prostu ich nie znam. No, mówiąc poważnie już, no to ten mechanizm, że idę do pracy, czy chodzę do pracy i no właśnie, czy będę się mógł nieco spóźnić niekiedy, funkcjonuje na studiach magisterskich. I tam rzeczywiście wiele ludzi pracuje i wydaje mi się, że ten trend będzie się wzmacniał. To znaczy, że będzie coraz więcej osób, które będą robiły sobie przerwę między studiami licencjackimi a magisterskimi. Myślę, że w Polsce, jeśli to jest moja opinia, no bo ja nie prowadziłem na ten temat żadnych badań, doszło do przełomu, czyli zaczęliśmy rozpoznawać w Polsce licencjat jako studia wyższe. A to oznacza, że wiele osób będzie kończyć swoją edukację, albo przynajmniej ten pierwszy etap edukacji na poziomie uniwersyteckim, na licencjacie. Oni będą szli wtedy do pracy i ewentualnie później, jeżeli uznają z jakiegoś powodu, że potrzebują pogłębienia czy poszerzenia wiedzy, będą na studia wracać. Czyli chyba dojdzie do takiego logicznego rozwinięcia systemu, który został w Polsce wprowadzony no, z wielu różnych względów, ale on odzwierciedla amerykański czy anglosaski system. I w Stanach Zjednoczonych naprawdę niewielki odsetek studentów robi tak zwanego mastera, czyli mówiąc no, trochę nieprecyzyjnie jednak, tłumacząc to na polski, magistra. Większość osób poprzestaje na tym poziomie bachelor, co ona się nazywa licencjatem i idzie do pracy. I wraca, jeśli albo chce zmienić, albo poszerzyć, to są te studia MBA na przykład. No jeszcze jest słynny gap year, prawda? Czyli w ogóle robię sobie rok takiej przerwy, nad wszystkim się jeszcze no, namyślam. Chyba, ale gap year to chyba też przed licencjatem. Chociaż pewnie ma pan rację. W związku z tym to się będzie zmieniać. Czy mnie się podoba to, że studenci pracują? No właśnie, to jest kluczowe pytanie. Pod tym warunkiem, że traktują studia priorytetowo. Znaczy, ja nie mam nic przeciwko komuś, kto nawet jeżeli czasami się spóźni na zajęcia, albo nawet na nie nie przyjdzie, zdradzę państwu sekret, że jestem wrogiem sprawdzania obecności, to realizuje wszystkie zadania dydaktyczne. Problemem są dla mnie studenci, którzy studia spychają na drugie miejsce. Tacy też się niestety zdarzają i to mi jest trudno zaakceptować. Jak powinno być? Student powinien pracować czy nie? Małgorzata Ja myślę, że w ogóle cały koncept tego, żeby podzielić studia na pierwsze 3 lata licencjat i później magisterium 2 lata dodatkowe, właśnie wynikał z tego, że warto, żeby młodzi ludzie zdobywali doświadczenie, czyli kończą 3 lata, robią dyplom, robią licencjat, idą do pracy, zdobywają doświadczenie i to doświadczenie pomaga im w sposób jeszcze bardziej taki pełny, rozumny, korzystać z tego, co uczelnia daje na studiach magisterskich. Więc mnie się wydaje, że to jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Problem polega u nas, wedle mnie, tak jak ja obserwuję, nie tylko zresztą mój wydział, że jednak studenci kontynuują edukację, czyli po zrobieniu dyplomu, po zrobieniu licencjatu idą od razu na te 2-letnie studia magisterskie. Jedyne, co obserwuję, przynajmniej u siebie na wydziale, to, że nasi studenci po 3 latach idą na inną uczelnię, chcą doświadczyć zapewne, no może tej troszkę innej oferty gdzieś na innej uczelni, a do nas przychodzą młodzi ludzie na studia magisterskie właśnie z innych uczelni, więc tu rotacja się odbywa. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, idea tego podziału była jednak troszkę inna, właśnie zdobywanie doświadczenia. Wedle mnie absolutnie, znaczy okej, może na pierwszym roku rzeczywiście trzeba się wdrożyć. U nas no, te studia, pierwsze 2 lata naprawdę są bardzo ciężkie, jest bardzo dużo matematyki i rzeczywiście trzeba się skoncentrować, co nie, oczywiście nie oznacza, że jeżeli no, ktoś ma taki potencjał, że radzi sobie i ze studiami i z pracą, to że nie powinien pracować. Natomiast ja jestem absolutnie zwolenniczką tego, żeby studenci jednak w jakiejś formule takiej, która pozwala im na studia, jednak pracowali, zdobywali doświadczenie. Możliwe, że wynika to z tego, czym ja się zajmuję, bo ja się zajmuję przedsiębiorstwami, ja się zajmuję przedsiębiorczością i dla mnie studenci, którzy przychodzą do mnie na zajęcia, mam kilka różnych zajęć, ale wszystkie właśnie z tego obszaru przedsiębiorstw, przedsiębiorczości, to rozmowa z nimi, dyskusja w czasie zajęć jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy no, mam takich studentów, którzy nie dotknęli nigdy pracy zawodowej w żadnym wymiarze. Więc możliwe, że ta moja optyka z tego wynika, ale naprawdę nawet na studiach dziennych, bo studia zaoczne, no absolutna większość, myślę, nie chcę powiedzieć, że 100%, ale wydaje mi się, że blisko 100% osób pracuje. Natomiast na studiach dziennych widać różnice na moich zajęciach wśród wśród tych osób, które gdzieś liznęły trochę pracy zawodowej i te, które jeszcze nie pracowały zawodowo. Ale też jest fajnie, ponieważ te osoby, które pracowały zawodowo, jakby na to ich postrzeganie, te łączenie teorii z praktyką, której doświadczyli, myślę, że zaciekawia tych pozostałych i mamy taką wartość dodaną, dla nas wszystkich taką wartość dodaną, więc no ja jestem absolutnie zwolenniczką tego, żeby jednak studenci w jakimś wymiarze podejmowali pracę. Dla mnie ten raport jest w ogóle bardzo ciekawy, bo on tam już pewnie tych wątków teraz nie porozwijamy, ale na przykład pokazuje tych młodych dorosłych też z takiej pozycji może nie siły, a chyba żeśmy tak już sobie ich może wyobrazili, że przecież ci młodzi teraz rozdają karty, wchodzą, zmieniają pracę, robią co chcą, a okazuje się, że wielu z nich, prawie połowa, chce pracować na etat i tego etatu nie dostaje. No, między innymi o tym mówi ten raport, mówi też o ich słabej pozycji mieszkaniowej, która się od 2006 roku właściwie nie zmieniła, także pewnie jeszcze tutaj kopalnia tematów, ale tematy patrzę ciekawe na Sylwię i chyba to już... Nie, ale dla mnie to jest bardzo interesujący temat, na pewno będziemy w audycjach wracać, a na razie chwila muzyki. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro, nogi drżały za mocno, ciało kamienne poszło. No gdzie? No gdzie mam podziać się? No gdzie? Nikt już nie zdradzi mnie. Wszystko dobrze jak mantry, powtarzałem do skutku. Później przyszła tornado, przez dziesięć tyle smutków. No gdzie? No gdzie mam podziać się? No gdzie? Nikt już nie zdradzi mnie. Widzę nowy świat. Każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks. Znaleźliśmy się w tych wyliczeniach, by troszkę pogubili, już się znaleźliśmy, no ale nic, kolejne tematy. Na wokandzie wielu z nas zakupy na święta pewnie już ma skompletowane, a są i tacy, którzy sprawunki zostawili na ostatnią chwilę. O konsumenckim koszyczku, czyli ile wydajemy, ile marnujemy i jak się nabieramy na czekoladowy, jajeczno-zajączkowy szał, Monika Suszek. 200-300 zł na osobę. To najczęściej wskazywana przez respondentów kwota, jaką przeznaczył na zakupy wielkanocnej żywności. O oszczędnościach raczej nie ma mowy, kiedy planujemy rodzinne spotkania. W zależności, czy się spodziewa rodziny większej w święta, czy nie, no to te wydatki są tak uwzględnione właśnie od tego wydarzenia. No przeważnie, no idzie tak troszkę tych pieniążków. Idzie. Zawsze wszystko przygotowała moja mama. Zata przyjechał, to poszliśmy poświęcić, ona tam jeszcze coś pikciła. Ja tylko robiłem to, co, wiesz, to, co trzeba, nie? Czyli poświęcić, przynieść, a potem zjeść. Żona też tam trochę placka upiecze. Nie oszczędzamy, bo to są święta raz do roku. Na pewno więcej zapłacimy za okazjonalne słodycze. Ceny marcepanowych jajeczek, cukrowych baranków czy czekoladowych zajączków są droższe, dodaje ekonomista Adam Karpiński z Uniwersytetu Merito. Zajączki, baranki, kurczaczki, jajeczka. One są typowo produktem sezonowym. Ich cena jest zupełnie niepowiązana z surowcem czy nawet promocjami marketingowymi, jakimi kierują się producenci. Jeżeli mamy pięknego zajączka ze złotym, prześlicznym dzwoneczkiem, to on będzie najdroższy. Chętnie kupujemy z racji tego, że gdzieś święta wzbudzają w nas zupełnie inne emocje. Marketingowcy to świetnie rozumieją, bardzo dobrze to wykorzystują i celują idealnie w klienta. I nawet jeżeli czekoladowe, okazjonalne wyroby są czasami ponad dwukrotnie droższe niż zwykła tabliczka czekolady. Świąteczny szał zakupowy każe spojrzeć na inny problem niż zwiększona cena czekoladowych zwierzątek. Święta sprzyjają marnotrawieniu żywności. Kupujemy za dużo, a potem wyrzucamy. Według szacunków ONZ każdego dnia na świecie marnowanych jest ponad miliard posiłków. W Polsce szacunki nie są lepsze, mówi Norbert Konorzewski z Federacji Polskich Banków Żywności. W skali całego kraju marnujemy prawie 5 milionów ton żywności, a 60% z tego odpowiadają gospodarstwa domowe. Więc gdybyśmy to tak próbowali bardziej się temu przyjrzeć, to można powiedzieć, że w co tydzień w każdym domu do kosza wyrzucanych jest ponad 2 kg żywności. Można temu zapobiec. Po pierwsze, należy dokładnie planować i zakupy, i posiłki, ale to nie jedyna rada. Nie ulegajmy magii promocji. No to, że możemy coś kupić taniej, ale musimy kupić w większych ilościach, no to zastanówmy się, czy my w tej niedalekiej przyszłości rzeczywiście będziemy mogli z tego skorzystać. Czytać daty ważności. Również powinniśmy dobrze zarządzać naszą lodówką, czyli dobrze przechowywać żywność. Według najnowszych danych ONZ odpady żywności generują 8-10% rocznej globalnej emisji gazów cieplarnianych. To prawie 5 razy więcej niż w sektorze lotniczym. Straty z powodu marnotrawstwa żywności, jakie ponosi gospodarka światowa, szacuje się na około $1 biliona rocznie. 1/3 żywności, to jeszcze do powiedzenia do Moniki. 1/3 żywności na świecie trafia do śmietnika. Robi to wrażenie na pani doktor? Ogromne. Muszę powiedzieć, że słuchałam z uwagą tego wyliczania, jakie konsekwencje są naszej niefrasobliwości przy zakupach żywności. I jedno, no pewnie się słuchacze oburzą, ale jedno, co mi przychodzi do głowy, to, że to oznacza, że żywność jest za tania. Znaczy, jeżeli 1/3 żywności, tak jak pan redaktor przed chwilą powiedział, wyrzucamy, marnujemy, no to znaczy, że generalnie na świecie, tak, ale także w Polsce żywność jest za tania. Pewnie bylibyśmy jednak bardziej racjonalni, planowali, tak jak było powiedziane we wstępie, nasze zakupy żywnościowe, planowali naszą lodówkę. Ostatnio moja przyjaciółka powiedziała, że wyrzuciła z lodówki jogurt, gdzie miał termin ważności z listopada. No to znaczy, że no naprawdę coś z nami, jeśli chodzi o gospodarowanie, nie, jest nie tak. To nie tylko kwestia świąt. To też nie jest kwestia tylko naszej lodówki, bo też ogromnymi marnotrawcami były do niedawna sklepy. Chociaż w Polsce weszła ustawa, że one muszą przekazywać na przykład bankom żywności to jedzenie, które jest na progu tych terminów najlepiej spożyć do. Ale faktycznie ogromną część to stanowimy my, gospodarstwa domowe. No nie wiem, jakoś tak bałbym się chyba takiego stwierdzenia, że to podnieśmy teraz cenę żywności. Jak pan doktor Piotr Maszczyk to widzi? Znaczy ja myślę sobie, że oczywiście Jak przemówić do naszej wyobraźni? Co do zasady, to ja się zgadzam. Znaczy, jak się popatrzy na ceny żywności relatywne, na takich w dłuższych okresach, to żywność bardzo staniała żywność, która kiedyś była traktowana może nie jako rarytas, ale jako powiedzmy delikates. Mięso, tłuszcze zwierzęce. Kiedyś jadło się tego typu rzeczy rzadko, a teraz to są produkty, które się spożywa codziennie. Ja sobie myślę, że dla moich dziadków, nawet dla moich rodziców, szynka to była taka rzecz, która była czymś szczególnym na święta. Na święta przygotowywało się szynkę. W Polsce święta nie miały tego wymiaru, który mają teraz i słyszeliśmy w materiale, że czekolada, że marcepan. Nie, nie, nie. Szynka to było jedzenie świąteczne, gotowało, opowiada moja mama, tę szynkę się gotowało, peklowało samodzielnie i tak dalej. No teraz jakbym powiedział mojemu synowi, że szynka jest rarytasem świątecznym, to by na mnie spojrzał no, ze zdziwieniem co najmniej, to delikatnie rzecz ujmując. Bo w sklepie ponieważ, ze 100 rodzajów szynki. Po pierwsze, jemy ją na co dzień, prawda? Kiedyś takie były ludowe przyśpiewki, że na koniec Wielkiego Postu, czyli mniej więcej na teraz, że jedzie Jezus, jedzie, weźmie żur i śledzie, kiełbasy zostawi i pobłogosławi. No kogo to wzrusza dzisiaj kiełbasa? No, nawet nie szynka, tylko kiełbasa. Także no, to pokazuje, że to co tanie nie jest szanowane oczywiście, no bo to tak zazwyczaj bywa. Ale z drugiej strony myślę sobie, że część naszych słuchaczy jak słyszy o marnowaniu żywności, to szeroko oczy otwiera, bo u nich w domach żywności się w ogóle nie marnuje, tylko się ją szanuje, bo ona jest po prostu droga z ich punktu widzenia. I jak ja mówię, że szynka jest codzienną rzeczą albo kiełbasa jest codzienną rzeczą, to oni pewnie mogą się zdziwić, bo u nich tak nie jest. I na tym polega problem chyba, że z jednej strony mamy ten nadmiar, który prowadzi do tego, że żywność się wyrzuca. Niestety, i no pewnie kto jest bez winy, to niech pierwszy kamieniem rzuci. Ja też sobie pomyślałem, może to nie jest jogurt z listopada, ale ze stycznia pewnie by się znalazł. I mam też takie wrażenie, że oczywiście my sami powinniśmy o tym myśleć i zacząłem właśnie wymyślać biznesowy model, w którym inteligentna lodówka i sztuczna inteligencja będą nam blokować możliwość zakupu rzeczy, które jeszcze mamy w tej lodówce. I jak państwo myślicie, że to jest science fiction... Nie, to już podnieśmy te ceny żywności, proszę, nie, znaczy, ale to nie inteligentna to, lodówka. Znaczy, ja byłbym przeciwny temu, żeby ktokolwiek, na przykład państwo nam zakazywało tego, ale z drugiej strony, gdybyśmy sami na siebie nałożyli takie ograniczenia, a wiesz, wierzcie mi państwo, myślę, że to jest kwestia 5, maksimum 10 lat i sprzęty w naszych domach będą inteligentne w tym sensie, że na przykład będą mogły same zamawiać zakupy, a płatność będzie ściągana. I wtedy ja już dawno temu takie lodówki widziałem. No to... Już są, to prawda. To no prawda. Więc jeżeli byśmy zablokowali sobie możliwość kupna rzeczy, które jeszcze mamy w lodówce, prawda? Czyli dopóki nie zjesz jogurtu, to nie masz prawa go zamówić, bo sam sobie to prawo odebrałeś, to może to by było rozsądne. No, po drodze zajrzysz do sklepu i sam to kupisz. Nie kupisz, bo nie będzie za 10 lat gotówki, a twoja karta zostanie przez sztuczną inteligencję zablokowana. I... O, to mi Orwellem pachnie, no, naprawdę. No, może jeszcze to z wagą, słuchajcie, połączone, no i wtedy jak przekroczy się limit, dieta nie ma słodyczy. Prawda. No, nie, dla niektórych osób, wiecie państwo, my możemy znowuż, część naszych słuchaczy może tego słuchać jak bajki o żelaznym wilku, ale naprawdę dla części osób problemem jest to, że nie potrafią się powstrzymać przed zakupami i to, co było w materiale powiedziane, no niestety jest tak, że handel detaliczny wzmacnia w nas. Znaczy ja bym tak bardzo chciał, żeby zamiast promocji 2 w cenie 1 była promocja 1 za pół ceny. Ale oczywiście to się nie zdarzy. No miejmy świadomość, że to nie po to ta promocja jest, żebyśmy my zapłacili mniej, tylko żeby sprzedawca sprzedał więcej. No i tyle. I być może to jest metoda, żeby... To, jeśli można, bo oczywiście mamy różne gospodarstwa domowe z różnymi dochodami. I oczywiście żywność w gospodarstwach domowych o niskich, relatywnie niskich dochodach rozporządzalnych, no to jest 50, 60, 70% wydatków. Przy średniej mamy dane Głównego Urzędu Statystycznego, mówiące o tym, ile stanowiły wydatki na żywność w zeszłym roku, bo to jest podstawa dla szacowania udziału żywności w inflacji w tym roku. To jest prawie 28% przeciętnie. Natomiast no, mamy gospodarstwa domowe z bardzo wysokimi dochodami i tam wydatki na żywność stanowią no, niewielką część tych dochodów. Natomiast rzeczywiście w tych gospodarstwach słabo dochodowych, o niskim poziomie dochodów, to stanowi naprawdę problem. I teraz może sięgnę po dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące tego, jak zmieniły się ceny. biorę jako punkt odniesienia 19 rok. No bo to był ten rok jeszcze w cudzysłowie normalny, tak? 2020 COVID, 21 COVID, 22 wojna, napływ naszych gości z Ukrainy uciekających przed wojną. Łącznie do 2023 roku, jeszcze bez tych dwóch, trzech miesięcy tegorocznych, inflacja, zmiana cen, tak? O ile wzrosły ceny w stosunku do 2019 roku o 39%. Ale żywność, sama żywność, bez napojów, bo tam jest taka kategoria żywność i napoje bezalkoholowe, sama żywność prawie o 50%, czyli znacznie więcej. Ten wzrost cen był znacznie szybszy niż wzrost cen ogółem. Ponieważ jesteśmy przed świętami, to popatrzmy na jajka. No, używamy ich do różnych rzeczy, poczynając od tego, że wykładamy je po prostu także na stół gotowane i w różny sposób przerabiane. Wzrost o 49% w stosunku do 2019 roku, więc te ceny rosną, a dalej mamy, i to naprawdę bardzo silnie rosną, szczególnie w tych ostatnich latach, tych nietypowych latach, a jednocześnie tak jak było w materiale i tak jak Państwo tutaj mówiliście, marnotrawimy ogromną część. No. Więc może zanim do naszych domów trafią te inteligentne lodówki, pomyślmy o tych lodówkach w jadłodzielniach. W każdej dzielnicy, w mojej na przykład działa, i po świętach zawsze są informacje, nawet w mediach społecznościowych dzielnicy mojej, że można to i to znaleźć w lodówce. Brawo. No. Oby tak. A propos tych cen, bo tu widziałem, że Sylwia jeszcze... No właśnie, tak, bo ja chciałam powiedzieć teraz o tej wyższości właśnie. Dlaczego ja zapowiedziałam ten temat wyższości zajączka nad Mikołajem? Są dane z Niemiec, od naszego sąsiada. W tym roku na święta wielkanocne wyprodukowano 240 milionów czekoladowych zajączków, o 10 milionów więcej niż rok temu. I dlaczego ten zajączek wygrywa z Mikołajem? Bo okazuje się, że na ostatnie Boże Narodzenie w Niemczech wyprodukowano tylko, no albo aż, bo to też duża liczba, 167 milionów tych Mikołajów. I ja też się w międzyczasie tutaj zaczęłam zastanawiać, co potem się dzieje też z tymi Mikołajami, zajączkami czekoladowymi, skoro mówimy o marnowaniu żywności i o tym, jak tego nie robić. Jedno mogło być przetopione na drugie, ale to chyba tak się jednak nie dzieje. Chyba to nie jest taki łatwy proces, bo z tych sreberek trzeba by było... odwijać, no rozwijać. Tu znowu jesteśmy przy marnotrawieniu, bo nie, szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie w jaki sposób inny niż wyrzucenie, jeśli żeśmy tego nie skonsumowali. No, nic innego mi nie przychodzi do głowy, że wrzucimy to po prostu. No bo tak, nie wydaje mi się, że czekoladę można przerabiać. Termin ważności też jest jakiś określony, no ale tu pewnie specjalistów trzeba było zapytać. No sklepy zapewne jakieś obniżki posezonowe, poświąteczne oferują, to też wiemy z własnego doświadczenia. No, ale jak kupimy zajączka na przyszłą Wielkanoc, to wolałabym, żeby go nikt nie jadł. W listopadzie go wyrzucimy, także przestrzegamy przed tym. Ale też mówimy o tym w kontekście cen kakao, bo kakao jest rekordowo drogie i nawet Niemcy narzekają, że nie będą tych zajączków właśnie kupować, bo są po prostu drogie. A może wyprodukowali tyle tych zajączków, bo eksportują to. Nie wiem, może do Polski też. Może. Nie robimy swoich własnych zajączków, nie robimy. No znaczy, ja myślę sobie, że ta wyższość, już nawet nie świąt Wielkiej Nocy nad Bożym Narodzeniem, tylko wyższość zajączka nad Mikołajem, wynika z tego, że czekoladowy zajączek i generalnie wyroby czekoladowe są rekompensatą dla dzieci. Dlatego, za że brak prezentów. Za brak prezentów. Boże Narodzenie to jest, są święta, się dostaje prezenty, a wcześniej są jeszcze Mikołajki przecież. Czyli podwójna, dubeltowa porcja prezentów. A na Wielkanoc się nie dostaje prezentów. Święta są takie nieciekawe z punktu widzenia dzieci. W związku z tym, żeby im to wynagrodzić, to trzeba im coś dać. I coraz częściej ta tradycja, która do Polski przyszła, ale jest całkiem sympatyczna, więc ja nie widzę powodu, żeby jej nie kultywować, że dzieci dostają czekoladowe jajka, właśnie zające, czasami szukają jakiejś zabawy. Sympatyczne to jest. Dlatego jemy więcej zajęcy niż Mikołajów. Tym bardziej, że Polska to też trzeci eksporter czekolady w Unii Europejskiej, właśnie Niemcy, Holandia przed nami. I don't look good in black, nor ready to mourn the past. I spent all of autumn grieving, and now it's spring and you're not leaving. What if we go down this road and turns out there's too many ghosts? I would take the weight of your soul, and how much hurt can I afford? I'm torn. I'm dangerously way too self-aware. Oh, I try to replace you, yeah, I swear. Nothing ever feels this easy, but this, it doesn't feel like healing. Wish we savored what we had. Wish I could know if we'd last. Wish you didn't hurt so bad. I'm going back and forth. My bed, the ones I got on girlfriend day. Smoke to feel the way we fell. Listen to Mac and let it sting. Kiss me till I'm blue and red. Thought I'd taste you again. So you never want it to end, but now you make me sick instead. Wish we savored what we had. Wish I could know if we'd last. Wish you didn't hurt so bad. I'm going back and forth. I'm torn. A perfect storm. Baby, I'm torn. Baby, I'm torn. Baby, I'm torn. No to jeszcze o tych orwellowskich czasach. Teraz to dopiero będzie. Właściciel parków rozrywki, brytyjska firma Merlin, wprowadza zróżnicowanie ceny biletów w zależności od pogody. Za wejście do parku pod gołym niebem zapłacimy mniej, kiedy będzie padało. Znamy już takie zabiegi, na przykład z tych aplikacji taksówkowych, które przecież różnie wyceniają przejazd w zależności ilu jest chętnych. No ale czy takie algorytmy sprawią, że będziemy żyć w takiej super rynkowej gospodarce, gdzie ceny się zmieniają co kilka sekund? No to niewidzialna ręka rynku teraz to dopiero będzie sprawna. Jak to widzi Piotr Maszczyk? Państwo nie wiecie, ale mamy mało czasu, a to właściwie byłby temat na całą audycję, bo przychodzi mi tu do głowy taki problem różnicowania cen i tego, że powinniśmy płacić znacznie więcej niż płacimy, bo większość z nas realizuje coś, co się nazywa nadwyżką konsumenta, przepraszam bardzo, za używanie tego typu określeń tak wczesnej porze. Generalnie myślę, że diabeł jest pogrzebany w jednym elemencie tutaj. Czy ta zmiana będzie oznaczała, że jak pada, to jest taniej? Czy ta zmiana w stosunku do bieżących cen? Czy ta zmiana będzie oznaczała, że jak świeci słońce, to jest drożej w stosunku do bieżących cen? I myślę, że ta zasadnicza różnica wpłynie na percepcję tego pomysłu. Bo jeżeli zła pogoda oznacza obniżki, to myślę, że nikt się nie obrazi. Prawda? Czyli mamy te same ceny i obniżamy je jak pada. Gorzej, jak się to okaże, że ceny zostają takie, jakie są na deszczowe dni, a jak świeci słońce, to są wyższe. Także ja tak sobie to na to patrzę. Natomiast to jest, proszę państwa, generalnie taki problem, który no, ekonomiści określają jako różnicowanie cen. On się wiąże właśnie z tą nadwyżką. I to jest pomysł oczywiście, żeby była jasność, żeby wyciągnąć więcej pieniędzy z naszych portfeli. Czyli nie miejcie państwo w analogowej gospodarce, no coś już ileś kosztuje, no to parę dni sobie pokosztuje, ja coś zaplanować mogę, a tutaj to szaleństwo, pojadę nad Bałtyki i tam będą, to przed chwilką rozmawialiśmy, te nieruchomości wynajem po prostu będzie szalał, ale z drugiej strony dlatego może płaci pan za to w kwietniu. No właśnie. Za ten czerwiec, lipiec i sierpień. To oczywiście. Tak, nie tylko nad Bałtykiem. Oczywiście. Mnie się wydaje, że jest kluczowe po to, żeby precyzyjnie jakby odnieść się do tego, kluczowe jest to, co pan doktor powiedział, a mianowicie jeśli będziemy mieć stałą cenę i cena będzie rosła w momencie, kiedy mamy ładną pogodę, to wtedy firma zarabia, czy firmy zarabiają. Natomiast jeśli będzie działało to w dwie strony, to znaczy ładna pogoda, ceny rosną, brzydka pogoda, ceny są niższe, no to średnio może być nawet gorzej, jeśli chodzi o przychody tej firmy. Więc zapewne, jeśli rzeczywiście ta firma myśli o tym, żeby zmienia ten model biznesowy i myśli o tym, żeby więcej zarabiać, żeby mieć większe przychody, a więc także większe zyski, to zapewne to jest, mamy się wyjściową cenę i ładna pogoda, to dodajemy 5-10%, nie wiem ile procent do tej wyjściowej ceny. No ale rynek to będzie weryfikował, bo proszę pamiętać, że rynek to jest i popyt, i podaż, tak? Czyli mamy ofertę na określonych warunkach cenowych, a po drugiej stronie jesteśmy my, konsumenci, ci, którzy użytkują. Więc pytanie, jak zareagujemy, czy jak zareagują w Wielkiej Brytanii na takie rozwiązanie? No te parki rozrywki to do dzieci są często adresowane, to myślę, że one będą ciągnąć za rękaw, bez względu jak tam będzie się pokazywała cena. Niestety. A może będą ciągnąć, jeśli będzie niższa cena w dni niskiej pogody, to rodzice będą dzieci ciągnąć za rękę, chodźcie, brzydka pogoda, nie siedźcie tutaj przed telewizorem czy przed komputerem, tylko idziemy sobie do parku rozrywki. Oczywiście dzieci muszą wiedzieć, że przyczyną, dla której rodzice ciągną dzieci za rękę, jest niższa cena. Ja się wyobrażam sobie tę dyskusję. Tato, dlaczego jedziemy kolejką, jak tak strasznie leje i walą dookoła pioruny? No, żeby było fajnie. Oczywiście jest jeszcze sympatyczniej na tej kolejce górskiej. To mówi człowiek, który nie lubi kolejek górskich. No ale ja myślę, że to jest racja w tych argumentach, że i tak konsumenci ostatecznie zdecydują. Przecież przekonywali się o tym też właściciele pensjonatów nad morzem, gdzie ta pogoda nie zawsze jest gwarantowana i jak za wysokie ceny dawali, no to po prostu tych klientów nie było. No tak, oczywiście. Natomiast to, o czym rozmawiamy, to jest raczej taki mechanizm, który oznacza, że nie ma stałych cen. Tak naprawdę nie możemy się nigdy spodziewać. Wiecie państwo, definicja sklepu w polskim prawie... Czyli to jest prawie, dobre czy niedobre? Znaczy to zależy. Dla sprzedawców dobre, dla klientów średnio dobre. Definicja sklepu w polskim prawie jest taka, że to jest miejsce, gdzie są ceny ujawnione. I można kupić po cenie. Jak nie ma cen ujawnionych, to się zaczyna z tego robić arabski suk. I wtedy, jak ktoś się dobrze umie targować, to płaci mniej. Tego sobie życzymy. Płaćmy mniej. Oczywiście. Tak. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Doktor Piotr Maszczyk, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. To byli nasi dzisiejsi Dziękuję. Goście. Dziękuję. Katarzyna Fürst-Wojtkowska. Monika Suszek. Sylwia Zadrożna. I Marcin Jagiełowicz. Dobrych świąt. Dobrych świąt Państwu życzymy. I kłaniamy się. Dobrych świąt. Wszystkiego dobrego. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce zajdzie. Urodziny Trójki. Część czwarta. O 17:00 koncert. Renata Przemyk, Daga Dana i ich wspólne kobiece opowieści z nowej płyty artystki. O 18:00 spotkanie. Nasi sportowcy Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz z jednej strony mikrofonu, a z drugiej aktorka Anna Dereszowska i siatkarz Andrzej Wrona. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma, spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit, spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.